four winds of the heavens. Naar de vier hoeken, de vier winden van de hemelen. Now, why the number four? Waarom het getal vier? In the Bible, four has to do with the world. In de Bijbel heeft vier te doen met de wereld. The Word of God says the four corners of earth. Het woord van God spreekt over de vier hoeken van de aarde. Referring to four directions, north, south, east, west. Verwijst dan naar de vier richtingen, noord, oost, zuid, west. Speaking about the four winds of heaven. Er wordt gesproken over de vier winden van de hemel. The world in its entirety. De gehele wereld. What it simply says is that there's going to be a change. Wat er eenvoudig staat is dat er een verandering zal plaatsvinden. When it says that this horn is going to be broken off. Wanneer die hoorn, die grote hoorn, afgebroken wordt. What it's saying is that it's going to spread out over the entire world. Dan verspreidt zich dat over de gehele wereld. The second beast, this goat, is going to rule the world. De tweede beest, deze geit, zal de hele wereld regeren. But he's not going to be satisfied with that. Maar daar zal hij niet tevreden mee zijn. He has set his sights on the heavens. Uiteindelijk heeft hij zijn verlangen gezet op de hemelen. Notice verse 9. Kijk naar vers 9. And from one of them one horn that was smaller. En uit één van deze kwam een hoorn die klein begon. Now understand this word for smaller also appears in the book of Micah chapter 5. Dit woord voor klein of kleiner staat ook in Micha hoofdstuk 5. If you are a student of messianic prophecy, you'll be familiar with Micah chapter 5. Als je student bent van Bijbelse profetie, dan zou Micha 5 je bekend zijn. In verse 2 in the English and probably the Dutch, verse 1 in the Hebrew. In vers 2 in de vertalingen in het Engels en waarschijnlijk ook in het Nederlands, maar vers 1 in het Hebreeuws. It speaks about Messiah being born in Bethlehem. Er wordt gesproken dat de Messias geboren wordt in Bethlehem. And speaking about Bethlehem, it talks about it being small among Judea. En er wordt gesproken dat Bethlehem klein is in Judea. In other words, this word for small or insignificant is tied in a unique way to Messiah. Met andere woorden, dit woord voor klein of onbelangrijk is op een unieke manier verbonden met de komst van de Messias. The rabbis see this word appeared here to relate to the Antichrist or the false Messiah. De rabbijnen zien dat woord wat hier staat dan gerelateerd aan de valse Christus, aan de Antichrist. Notice that he is going to grow greatly. En er staat dat hij zeer groot zal worden. To the south. Tegen het zuiden. To the east. Tegen het oosten. And what's called in Hebrew the Shevi. En dan wat er in het Hebreeuws staat, de Shevi. The Shevi has to do with the land of Israel. En dat heeft te maken met het land Israël. Meaning he's going to set his desires upon Israel. Dat betekent dat hij zijn verlangen zal hebben om over Israël te heersen. Why is that? Waarom doet hij dat? Look now at verse 10. Kijk dan naar vers 10. He sets his eyes on Israel, but also in verse 10, where else? Want hij richt zijn ogen op Israël en in vers 10 waar ook op? On the heavens. Op de hemelen. He understands the battle to rule the heavens. Hij kent de strijd en het belang om de hemel te regeren. Meaning a battle for the kingdom. En dat betekent de strijd voor het koninkrijk. Revolves around Israel. En hij weet dat dat gecentreerd is in Israël. Verse 10 once more. Vers 10 nog een keer. And he grew unto the armies of heaven. En hij groeide, stond op tegen de legers van de hemelen. And they fell to the ground from the armies, from the stars. En vanuit de sterren, vanuit de hemelse legermachten vielen er op de aarde. This refers to the angels that the enemy took down from heaven. Dit verwijst naar de engelen die hem nagevolgd zijn in zijn rebellie en uit de hemel zijn gevallen. And they're going to be trampled. Dan zullen ze vertrapt worden. It says in verse 11. En er staat in vers 11. Unto the minister of the heavenly armies he grew. Zelfs tegen de leider, de vorst van de hemelse machten, stond hij op. Most people understand that this minister of the heavenly armies is the archangel Michael. De meeste mensen geloven dat deze leider, de vorst van het hemelse heer, dat het de aartsengel Michael is. As elsewhere in the scriptures we see this battle going on between Michael and Satan. Want we zien ook op andere plekken in de schrift die strijd plaatsvinden tussen Michael en tussen Satan. And notice what it says here in the middle of verse 11. En kijk wat er staat in het midden van vers 11. He is going to do something with the daily sacrifice. Hij gaat iets doen met het dagelijks offer. He is going to pollute the temple. Hij gaat de tempel verontreinigen. Which implies that there's going to be a temple. Wat impliceert dat een tempel gaat komen. Now, most people believe that this has to do with what we'll talk about in our next lesson. Nou, de meeste mensen geloven dat dat te maken heeft met datgene waar ik in de volgende sessie over ga spreken. Hashikutz HaMeshomem, which is in English, the abomination of desolation. Hashikutz HaShomem, wat is de gruwel der verwoesting? Notice it says in verse 12. Let op wat er dan in vers 12 staat. That the army, it was given over to the daily sacrifice, but to create a pesha, a transgression. Verse 12. Vitzavah tinaten al hatamid bepesha, which simply means. En dat betekent dat Hebreeuws, wat daar staat in vers 12. That the army was going to be given over to, meaning the enemy was going to be attacking the daily sacrifice. Dat de vijand het dagelijks offer zal aanvallen en dat het in zijn macht wordt gegeven. And then it says it's going to cast truth towards the ground. En hij werpt de waarheid ter aarde. And he is going to have success. En hij zult er succesvol in zijn. In other words, it's going to appear that the Antichrist government is going to be succeeding. Met andere woorden, het zal duidelijk zijn dat de regering van de Antichrist werkelijk gevestigd zal worden en de overwinning zal krijgen. This apparent vision of victory for him. In het visioen krijgt hij de overwinning. Is what we're going to talk about later when God says that he's going to send strong delusion. Later zullen we zien dat God in andere teksten zegt dat er een enorme misleiding zal komen over de aarde. See, many people are going to be witnessing this. Veel mensen zullen hier getuigen van zijn. And they're going to be waiting to see who to pledge their allegiance to. En ze zullen gaan kijken aan wie je je toewijdt. And in the same way that people thought when Messiah was dead upon that tree. En zoals de mensen dachten dat de Messias gestorven was aan de boom. That he was defeated and over with. En dat hij daarmee verslagen was en dat zijn verhaal voorbij was. They're going to think that the Lord God Almighty has been defeated. Zo zullen ze denken dat de Heer God Almachtig verslagen is. And they're going to follow that delusion. En ze zullen die misleiding volgen van de Antichrist. Only those who know the truth. Alleen zij die de waarheid kennen. Are going to understand this. Zullen dit gaan begrijpen. Look at verse 13. Kijk naar vers 13. I heard one of the holy ones speaking. Toen hoorde ik een van de heiligen spreken. And this holy one said to another who was speaking. En die zei tot een andere heilige die aan het spreken was. Ad Matai. Ad Matai. Which is Hebrew, which means until when. Dat is Hebreeuws en dat betekent tot wanneer. This is the same thing we see in Revelation chapter 6. Dit zien we ook in het boek Openbaring hoofdstuk 6. When those in heavens are asking, how long until you avenge those who have been put to death for their faithfulness? Maar degene in de hemel vragen, hoe lang nog totdat degene die ons onthoofd hebben omwille van ons getuigenis beslagen zullen worden? This Hebrew expression, ad matai, is a call for God to respond. Deze Hebreeuwse uitdrukking, ad matai, tot wanneer, is een Hebreeuwse uitdrukking aan God gericht om een reactie te geven, om te reageren. With human eyes, it's going to look hopeless for those who belong to God. Met de menselijke ogen zal het hopeloos zijn die tijd voor degenen die aan God toebehoren. Move now to verse 16. Dan gaan we naar vers 16. After learning about what has happened in the temple. Nadat we gehoord hebben wat er in de tempel heeft plaatsgevonden. And how it appears in the heavens. En hoe dat in de hemelen zijn uitwerking heeft. Daniel is in panic. Is Daniel in paniek? But in verse 16, notice who is mentioned there. Maar in vers 16, kijk wie daar genoemd wordt. First we just see an angel speaking to another. Eerst hebben we gehoord net over één engel die spreekt tot een andere engel. This another, it's used by a Hebrew term which means someone that we don't know his name. En wat er in het Hebreeuws staat over die andere engel is een term van iemand van wie we de naam niet kennen. But in verse 16 we find out who this angel truly is. Maar in vers 16 zien we de naam van deze engel, wie hij werkelijk is. You can look in verse 16. Kijk maar in vers 16. Who is it? Wie is het? Gabriel. Gabriel. Whenever Gabriel appears in the scripture, wanneer Gabriel in de schrift zich openbaart, he always has good news. Heeft hij altijd goed nieuws. His name Gabriel means the power of God. Zijn naam Gabriel betekent de kracht van God. Gabriel announces glad tidings. Gabriel verkondigt een blijde boodschap. He always comes within the context of salvation. Hij komt altijd in de context van redding en verlossing. So Gabriel comes to say to the reader and to Daniel, don't worry. Gabriel komt dus om te zeggen tot Daniel en tot de lezer, maak je geen zorgen. These are the things which must happen. Dit zijn de dingen die eerst moeten gebeuren. So salvation to be the outcome. Maar de uitkomst zal zijn redding en verlossing. Look now at verse 17. Kijk nu naar vers 17. It says, he comes to one who was standing with me. Hij kwam tot waar ik stond. And notice what Daniel learns in verse 17. Let op wat Daniel leert in vers 17. He is told that this prophecy. Hem is verteld dat deze profetie. Is about the time of the end. Gaat over de tijd van het einde. Le'et haketz. Le'et haketz. That is the time that's going to be cut off. Dat is de tijd die afgesneden wordt. It is an expression which clearly means the end of this age. Het is een uitdrukking die heel duidelijk betekent het einde van dit tijdperk. Look now at verse 18. Kijk dan naar vers 18. When Daniel was hearing these things, toen Daniel deze dingen hoorde, looking at these things, en ernaar keek, it uses the expression that Daniel near Dam. Daar wordt de uitdrukking gebruikt dat Daniel near Dam. Near Dam means to fall asleep. Near Dam betekent in slaap vallen. But not in a natural way. Maar niet op de natuurlijke manier. This word today is used for anesthesia before an operation. Dit woord wordt gebruikt in modern Hebreeuws voor de anesthesie voor een operatie. It means that Daniel was overcome and he had no power and he collapsed. Dat betekent dat hij zo overweldigd werd dat hij de kracht verloor en zijn lichaam op de grond viel. He was overcome by these visions. Hij werd zo overweldigd door deze visioenen. But this angel came and touched Daniel and stood him up. Maar deze engel kwam, raakte hem aan en toen kon hij opstaan. And notice what he says in verse 19 to him. En kijk wat hij zegt in vers 19 tegen hem. He says, behold, I am informing you. Zie, ik maak je bekend. What will be. Wat zal geschieden. And then there's a play on words. En dan is er een woordspel. He says, be'acharit. Be'acharit. Which means, at the end of. Aan het einde van. You would expect the expression, be'acharit hayamim. En je zou zeggen dat hij dan zou invullen aan het einde van de tijden. But it doesn't say this. Maar dat staat er niet. It says be'acharit ha-za'am. Het staat be'acharit ha-za'am. Za'am is the Hebrew word for wrath. Dat is het Hebreeuwse woord voor de gramschap van God. Meaning this period has to do with the time that God's wrath will fall. Dat betekent dit is de periode waarin de gramschap van God zal vallen op de mensheid. And will consume his enemies. En dan zijn vijanden zal verteren. And give birth to the kingdom of God. En dan geboorte zal geven aan het koninkrijk van God. Notice again at the end of verse 19 it uses a different way of telling us it's at the last days. Kijk aan het eind van vers 19. Op een andere manier wordt daar ons verteld dat het over de laatste dagen gaat. Many of you celebrate the festivals of Israel. Velen van jullie vieren de feesten van Israël. One Hebrew word for a festival is a chag. Eén woord voor feest is chag. I'm not talking about a city west of here. Ik heb het niet over een stad hier ten westen. It's a festival day. Het is een feestdag. Many of you know another word that refers to appointed times or festival times. Velen van jullie kennen nog een ander woord wat te maken heeft met de vastgestelde tijden. The Hebrew word moed. Dus het woord moed. This means a time that has been set aside by God. Dit betekent een tijd die apart gesteld is door God. And here it says. En hier staat. Hamoed haketz. En hier staat hamoed haketz. The final appointed time. De definitieve laatste aangewezen tijd. The last period of time before the kingdom is set up. De laatste periode fragment van de tijd voordat het koninkrijk doorbreekt. Look now at verse 20. Kijk dan naar vers 20. Now Daniel's going to begin to summarize what he has seen. Nu gaat Daniel samenvatten wat hij gezien heeft in de visioen. He wants us to understand what's going to take place. Hij wil dat we goed begrijpen wat hier plaatsvindt. What Daniel's agenda is simply this. Want Daniel's agenda is gewoon het volgende. To do exactly what both Paul and Peter said last night. Om precies te doen wat Paulus en Petrus gisteravond gezegd hebben. To tell the people of God, know this. Om het volk van God te vertellen, weet dit. Look at verse 20. Kijk in vers 20. And the ram which you saw. En de ram die gij gezien hebt. Who had these horns. Met de twee horens. Are the kings of the Medes and the Persians. Zijn de koningen van de Mede en Persen. Now understand the term Medes and Persians. Nou begrijp die term Mede en Persen. Refers to the greatest allotment of land to the Persian Empire. Dat verwijst naar de grootste omvang van land dat hoorde bij het Persische Rijk. The term actually is the word peres. Het is het woord peres. Peres is simply the modern Hebrew term for the nation of Iran. En peres is het moderne term voor het land Iran in onze tijd. In other words, we can expect in the last days. In andere woorden, wij kunnen verwachten in de laatste dagen. If the word of God is accurate. Indien het woord van God werkelijk accuraat is. That Iran is going to grow in their superiority in the Middle East. Dat Iran zal groeien in zijn invloed en macht in het Midden-Oosten. Let me tell you what's going on today. Zal ik u vertellen wat er heden ten dagen plaatsvindt? As much as the world is focusing upon ISIS. Hoezeer de wereld ook gericht is op ISIS. Perhaps you use the term like in Israel, Daesh. De term die wij gebruiken in de pers is ISIS. Daesh is een andere term die ze in Israël gebruiken. The Islamic Republic of Iran is growing in its influence. Intussen zien wij dat de Islamitische Republiek Iran steeds meer groeit in invloed. Today, as you know, most of Iraq is controlled by Iran. Zoals u waarschijnlijk weet, wordt het grootste deel van Irak heden ten dagen beheerst door Iran. They're growing in their influence in Yemen. Hun invloed groeit steeds meer in Jemen. In Syria, in Lebanon. Hun invloed groeit steeds meer in Syrië en in Libanon. There's estimated between 5,000 and 10,000 Iranian soldiers in Syria right now. En schat dat er 5 à 10.000 Iraanse soldaten op dit moment aan het strijden zijn in Syrië. If you listen to what Iran says. Als je luistert naar wat Iran zegt. Their religious leaders. Wat hun geestelijke leiders zeggen. They also have their eyes on Jordan. Ze hebben hun ogen op Jordanië ook. What they want to do is control the entire Middle East. Wat zij willen werkelijk en naar streven is om het hele Midden-Oosten te beheersen. And as they said publicly so many times. En zoals ze publiekelijk zo vaak al uitgesproken hebben. And destroy the nation of Israel. Dat ze het land Israël willen vernietigen. But understand that they are not the leadership or the empire of the Antichrist. Maar begrijp dat niet zij het eindtijdrijk zijn van de Antichrist. Iran is going to grow stronger. Iran zal nog sterker en invloedrijker worden. It is going to grow in its influence. De invloed zal sterker worden. It is going to control more and more nations. Het zal meer en meer andere landen gaan beheersen. Until finally the world comes to its recognition. Tot het uiteindelijk de wereld tot erkenning komt. That something must be done. Dat er iets tegen gedaan moet worden. But the powers that be in this world. Maar de machten die in deze wereld heersen. Are going to realize they've waited too long. Gaan dan realiseren dat ze te lang hebben gewacht. And then suddenly. En dan plotseling. There's going to be a government. komt er een regering that rises up, die ineens zichtbaar wordt. And it is going to defeat Iran, this empire that's going to form. En die zal Iran verslaan, dit rijk wat zich aan het vormen is. And notice how it's referred to in verse 21. En kijk hoe daarna verwezen wordt in vers 21. And this goat is Melech Yavan. En deze geit is Melech Yavan. Now, your Bible, what does it say? The King of Greece. The King of Greece. De koning van Griekenland. But understand, in Daniel's time period. Maar begrijp, in de tijd van Daniel. This term Yavan. Deze term Yavan. Which is in modern Hebrew, Greece. Wat in modern Hebreeuws slaat op de natie Griekenland. But in ancient Hebrew it simply was a reference towards Europe. Maar in de oude tijd van Israël verwees Yavan naar Europa. What we learn is this. Wat we hiervan leren is het volgende. That there's going to be a new alliance in the future. Dat er in de toekomst een nieuw verbondgenootschap gaat ontstaan. That is going to grow out of Europe. Dat uit Europa zal opstaan. And this is where the Antichrist is going to rule from. En vanuit dat verbond gaat de Antichrist uiteindelijk regeren. I'm not saying it's coming from Rome. Ik zeg niet dat het vanuit Rome komt. I'm not saying it's coming from the European Union. Ik zeg niet dat het uit de Europese Unie noodzakelijk komt. But it's going to come out of the European borders. Maar het komt wel vanuit de grenzen van Europa. And what we see, and I'm going to summarize the rest of this text. En wat we zien en de rest van de tekst zal ik samenvatten. Is that initially there's going to be a friendship between this government and Israel. En dat er in eerste instantie een verbond zal zijn tussen deze regering vanuit Europa en Israël. He is going to bring a false peace and a false security to Israel. Er zal vanuit dat verbond een valse vrede en een valse veiligheid komen voor Israël. He is even going to cause the temple to be rebuilt. Hij zal zelfs gewerken dat de tempel herbouwd zal kunnen worden. He will say initially that all religions are good. En hij zal in het begin zeggen dat alle godsdiensten goed zijn en ruimte moeten hebben. He will be a uniter. Hij is iemand die het samenbrengt en samenbindt. His religion will not be Islam. Zijn religie zal niet de islam zijn. His religion will be one of pluralism. Zijn religie is pluralisme. Initially. In het begin. That is, he's going to want to bring all people together. Hij zal iemand zijn die alle volken tezamen zal brengen. And say, all the people's religions are good. Hij zegt, oh, ieder zijn eigen religie, die zijn goed allemaal. Each man can do what is right in his own eyes. En iedereen mag doen wat hij belangrijk vindt. All have the same value. Ze hebben allemaal dezelfde waarde. Now, do you believe that? Gelooft u dat? Do you believe that there's one religion of truth? Gelooft u dat er één geloof godsdienst is waar de waarheid regeert? Do you believe that there's one book that is holy? Gelooft u dat er één boek is dat heilig is? You're going to be in big trouble. Dan krijgt u grote problemen in de toekomst. Because it's that type of attitude that the Antichrist is not going to tolerate. Want het is die houding die de Antichrist niet zal kunnen verdragen. It's the belief that there's one way to the kingdom of God. Er is het geloof dat er maar één weg is naar het koninkrijk van God. One scripture that is true. Dat er één schrift is die waar is. That is going to be the religious violation in this empire. En dat zal degene zijn die binnen dat koninkrijk niet de ruimte zal krijgen, omdat het rechtstreeks ingaat tegen hoe dat koninkrijk gelooft. In other words, this is going to give rise to persecution. Met andere woorden, dit zal vervolging doen ontstaan. Let me just conclude this first session by referring to Revelation chapter 6 for a moment. Laat ik deze sessie afsluiten met de verwijzen naar Openbaring hoofdstuk 6. We're going to be talking about in our third session today. In onze derde sessie vandaag zullen we spreken over. About some of the things Messiah said concerning the last days. Over sommige dingen die de Messias gezegd heeft over de laatste dagen. He says that there's going to be wars and rumors of wars. Hij zegt er zullen oorlogen zijn, geruchten van oorlogen. He says there's going to be great instability from many, many aspects. Hij zegt er vele aspecten van de maatschappij zal er onstabiliteit zijn. Politically. Politieke onstabiliteit. Economic. Economische onstabiliteit. Social. Sociale onstabiliteit. And all of this instability en al deze onstabiliteit is going to be the source of the Antichrist rise to power. Zal veroorzaken dat de antichrist in de macht zou kunnen komen. When you look at Revelation chapter 6, als je kijkt naar Openbaring hoofdstuk 6, we see in the first four seals, dan zien we als de eerste vier zegels worden verbroken, a new ruler, zien we een nieuwe heerser. We see that there's going to be wars. We zien dat er oorlogen zullen komen. There's going to be pestilence and famine. Er zal een ziekte komen, hongersnood. All the things Yeshua said in Matthew 24, verses 6 through 8. Alle dingen die daar genoemd worden zijn dingen die Yeshua noemt in Matthäus 24, vers 6 tot en met 8. And then he's going to talk about how you, believers, are going to be hated. En dan spreekt hij erover hoe u als gelovige gehaat zult worden. But the end is not yet. Maar het einde is nog niet gekomen. Verse 14, those 2,300 days. Nou, vers 14 heeft te maken met de 2300 dagen. It is related to the establishment of the temple. Is gerelateerd tot het vestigen van de tempel. And revealing to us a time period for some of these events. En onthult aan ons een tijdsperiode voor een aantal van deze gebeurtenissen. We could deal with verse 14, but it's a lecture in and of itself. We kunnen vers 14 wel behandelen, maar op zichzelf is dat weer een hele sessie om dat goed uit te leggen. But let me just summarize one aspect of Daniel chapter 8 that I neglected to say. Maar ik zal één aspect van Daniel 8 nog even samenvatten wat ik nog niet gezegd heb. This evil empire of the Antichrist. Dit kwade rijk van de Antichrist. Is going to be defeated in a very specific way. Wordt op een hele specifieke manier vernietigd. In Daniel chapter 8 and verse 25. In Daniel 8 vers 25. It tells us how this defeat will happen. Staat op welke manier dat rijk verslagen zal worden. It reveals it in two Hebrew words. En het onthult het in twee Hebreeuwse woorden. Ephes Yad. Ephes Yad. Ephes is zero or nothing. Ephes is nul of niets. The word Yad means hand or power. Yad betekent hand of macht. In other words, God's going to defeat them not with human power. Met andere woorden, God vernietigt dat demonische rijk niet vanuit menselijke macht. He's simply going to speak. Hij zal spreken. And there'll be no more. En het zal niet meer zijn. Why this speaking? Waarom dat spreken? As we learned last night. Zoals we gisteravond geleerd hebben. The establishment of the kingdom. De vestiging van het koninkrijk. Is revealed in the scripture as the second creation. Wordt in de schrift geopenbaard als de tweede schepping of de herschepping. As God created all these things in the first six days. Zoals God alles geschapen heeft in de eerste zes dagen. For he created light by saying vayehi or. Want hij schiep het licht door te zeggen vayehi or. He will create all things in the past. Zo heeft hij in het verleden alle dingen geschapen. And all things in the future. En zo zal hij in de toekomst alles scheppen. Simply by speaking them into being. Gewoon door ze in bestaan te spreken. Now, my hope is. Nou, mijn hoop is het volgende. That we're going to bring this all together. Dat we dit allemaal bij elkaar zullen brengen. In the next two sessions. In de volgende twee sessies. So that we can stand and have a good understanding. Zodat we een goed inzicht zullen hebben. Of not when these things will happen. Niet zozeer over wanneer deze dingen gebeuren. We can't give dates for these things. We kunnen niet de precieze data aanreiken wanneer deze dingen zullen gebeuren. But we can give a chronological order. Maar we kunnen wel een volgorde in de tijd geven waarin die dingen zich zullen ontwikkelen. We can understand what must happen first. We kunnen dan begrijpen wat er eerst moet gebeuren. What will happen second? Wat er dan als tweede zal gebeuren. And what will all these things lead to? En waar het uiteindelijk allemaal naartoe zal leiden. So as we see them happening. Dus als we ze zien gebeuren. We will not be soon shaken. Zullen we dan niet diep geschokt zijn? We won't be confused. We zullen niet in verwarring raken. But we can position ourselves. Maar we kunnen onze plek innemen. In faithfulness. En daar getrouw in blijven. And we can be a source of illumination and truth. En dan kunnen we een bron zijn van verlichting en van waarheid. To the rest of the world who is lost. Voor de rest van de wereld die in verlorenheid verkeren. Let's pray. Laten we bidden. Father God, we pray. Vader God, wij bidden. That we might understand your truth. Dat we uw waarheid mogen begrijpen. That we might take seriously the message of the prophets. Dat we de boodschap van de profeten serieus zullen nemen. That we might be people that stand for you. Dat we een volk zullen zijn dat staat voor u. When these things become a reality. Wanneer deze dingen een realiteit worden. We will not panic. Dat we niet in paniek zullen raken. We will not be confused. Dat we niet in verwarring zullen zijn. But we will brace ourselves upon the foundation of Scripture. Maar dat we gevestigd zullen zijn op het fundament van de Schrift en daarin stand houden. That others might look to us. Dat anderen naar ons zullen kunnen kijken. And understand and see our unbreakable relationship. En zullen begrijpen en zien onze onverbreekbare relatie. With the Lord God. Met de Heer God. And our Savior. En onze Redder. Messiah Yeshua. Messias Yeshua. In whose name we pray. In wiens naam we bidden. Amen. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. ערב ויהי בוקר יום השישי. ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Together, Kulanu Ke'echad. Jerusalem, Messiah wept for you. So should we not be too? For Zion's sake, I will not keep silent. For Zion's sake, hold my peace. For Zion's sake, for Jerusalem, I will not rest. I will not rest. I said, Hallelujah, Adonai, kol goyim shavichu kola umim the Lion of Judah is walking in your midst. The fragrance of glory envelops this room. Bride of Messiah, make ready for your groom. For the King is in his temple. The Lion of Judah roars. Hear the sound of heaven's thunder. Open wide, you ancient. The presence of the Lord. The Lion of Judah has entered this place, adorned with a mantle of power and grace. A crown of authority rests on his head. He's crushing the foe with each step he treads. He's here to deliver his covenant sons. With might and dominion, the Lion has come. Yeshua, Savior, Messiah, great King. The Lion of Judah is roaring. God Almighty, King of Glory, with strength and majesty, let your kingdom. Of the Spirit now blows through this land. A sword's lifted high in the Father's right hand. A great cloud of witnesses cheer from the sky as the earth feels the shaking of Adonai. He's moving among us with beauty and grace. Great lover of Zion, Yeshua is his name. Rise up, my beloved, is the song that he sings. The Lion of Judah is roaring. God Almighty, King of Glory. bring us to the ways that are of God, a way through him and to eternal life. So we say, holy, holy, holy is the great I am. Holy, holy, holy is the Son of Man. And all will fall on bended knee. All will confess that he is Adonai, Baruch Hashem, the Son of Man. So we sing and we shout hallelujah, and lift our voices to HaMashiach. So we sing and we shout hallelujah, and lift our voices to radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Shelter.